كنا نونك نار صحيح صحيح إمام البخاري صحيح إمام مسلم رحمة الله عليهما حديث ينقى خمن تنا دنيا يا ملبي ما نم تيمجي كي تنقي كسر لولو لينقى خمن تنا ما نم لولو دفكو تدورك غير وانني manam fofu ngay tambale waye tekkiwul ne fofu la tim gi yamon rawti na ne Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anuma mom itam musna tokhal ci benen hadith nga xamantene neena nonu lañu japp to timé won ñu nak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu daldi gëna degeural seen wax ci hadithu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo nekk ci sunan Imam ad-Darqutni ak ci mustadrak imam al hakim rahmatullahi alayhima nga xamantene dañ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al tayammum darbatan darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayni ila al mirfaqayn manam tim dal ñaari door la door bu ñeuk bi mom moy ngir xar kanam ñaarelu door bi mom moy cionc loxo yi manam ba ci cionc yi waye hadith bobu nonu borom xam xami rahmatullahi alayhim dagn ko manam wayfal imam ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala dafa wax na waye nak yahya ibn sa'id al-qattan ak husaym ak shu'ba ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñom dañu wax na hadith bobu de manam hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma nekul hadith bo xamanteni marfu' la manam yekiti wuñ ko ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam way hadith bi dafa yam rek ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma manam bu boba ñune ñom tamit d'accord nañ batay bu fekente ne dafa yam ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma itam dañ nan la lolu ak jaamu yalla la go xamanteni du manam abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ak ni nga xamne nonu lañ ko xamé won ci mi top sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene fep fo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam musnafa rombu teud mom lumu yakamti mom su fa rombe beus defay teud nelaw lumu yakamti ngir top sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu fu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam musa jaar tour ndox mom tamit bu fa jaaré même bu bugul tour ndox dana fexé ba tour fa ndox ak lumu yakamti ngir top li nga xamné moy jeexitalu yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam kon abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ma su fekente na dafa wax lool li nga xamantene rek mom lay tekki ci lu amul ben wérante moy ne daf ko jangé ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam rawati na jaam yalla gu tolni tim du nek lo xamantene daf koy wax rek ci ay khalaatam bok na ci li nga xamantene ñom lañu gëna dëgeerale seen wax moy hadithu Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom tamit loolu la wax daf ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo digal ñu door ñaari door muna idrib maratayn maratan lil wajhi wa maratan lil yadayn wal ila al mirfaqayn muna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ñu won biñuy timundo ak mom muna da ngay door ñaar yon door bu ñëk bi ngir sa xar kanam la ñaarelu door bi moy da ngay massa ba sa loxoy ba ci cionci lool mom moy ñaarel bi manam niki nonu tamit loolu imam ad-Darqutni ak at-Tabarani ak imam al-Bayhaqi rahmatullahi ala al-jami' ñom solo nañ ko legi nak waye bobu hadith tamit li nga xamantene mom lañ ci wax borom xam xam yi rahimahumullah mom moy dal werna ba ci Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma waye nak hadith bobu al-Hakim mom weral nako niki nonu imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala neena hadith bobu tamit hadith la bo xamantene cial la gi isnad bi mom werna li manam ak yenen hadith yu melno comme hadith al-Asla bi nek ci mu'jam imam at-Tabarani al-Asla radiyallahu anhu bu nek ci mu'jam imam at-Tabarani rahimahullah mom tamit dal di wax lolu manam ñom dal ci yeup ni dal ci tek loone kon li dal liñ ci mëna dogu ginnaw li nak moy amatul ben lay bu fi kenn indeeti leneen bu fi kenn waxati leneen manam tim dal ñaari door la bo xamantene dang koy door ngir ñaari xar ngir xar kanam gi après nga dal di doorat benen bo xamantene dang koy massawé li nga xamantene moy loxoy ba ci cionci li mom moy li nga xamantene deug la go xamantene kenn mënul wessu luddul li rawati na né hadithu Ammar bi radiyallahu ta'ala anuma bu waxé li manam dañuy sét né alquran ak ni nga xamantene nonu la waxé li nga xamantene mom lay waré moy dañu wara tim rek ba ci cionci manam lolou moy zahir bi tay su fekente ne bala ñu joge ci lolou lu leral la wara doon te amuñu lu leral lo xamantene war na tax ñu daali yam rek ci tenki kon li dal ci gattal mom moy li nga xamantene mom la xaraf yeey wax ak shafi'i yeey rahmatullahi alayhim wax ji nga xamantene ñom maliki yeey nak rahmatullahi alayhim d'accord nañu ak ñom ci ne non lañ koy defé waye liñu d'accordul ak ñom ñoy moy ne lolou moy farata bi lolou lañ d'accordul ak ñom amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabilay ak ñi nga xamantene ñoy zahir yeey ak ñi ñu andal rahmatullahi alayhim te ju ñu nek mbolo ci ñu ñëk ni comme ko manam niki nonu non lañ nekk mbolo ci ñu mujju ñi rahmatullahi alayhim bu boba ñom fiñu tektalo mom moy dañu ne aya bobu non ñun aya bi ngeen tektalo ñun deug moy suñu tektal ndax li nga xamantene mom lañu xam moy la ko arab bu waxe loxo manam bu waxe yadul daf ci djublu li nga xamne mom moy tenk bi niki nonu daf ci djublu li nga xamne moy tenk bi ak khasab bi manam kon daf ci djublu li nga xamantene mom moy loxoy barami ba ci cionci niki nonu bu waxe loxo itam daf ci djublu leg manam liko dalé ci barami ba ci mbag yi lolou comme ñun tamit ni ñuy def manam ñun wolof itam buñ waxe loxo mën nañu wax loxo fekk liñ ci djublu rek moy tenk bi mën nañu ko wax fekk liñ ci djublu mom moy ba ci cionci bi leg mën nañ ko wax fekk liñ ci djublu mom moy ba ci mbag ni lolou mom moy li nga xamantene tamit mom mo nekk ci la ko arab legi nak laaj bi moy ana lan moy li nga xamantene mom lañu upp ci arab bu ko jëfëndiko wala suñu sété alquranul karim su waxé loxo kessé ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su waxé loxo kessé te teggu ci dara ana lan la ciy faral di djublu boba ñu né aha ñu né bu boba ñu dal di jël baat bobu joyal ko ci lool ndax bi nga xamantene ñu né bi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala bëggé ñu raxas loxo yi ba ci cionci def ko préciser né loxo yi ba ci cionci amma fi nek dañu masaber sen xarkanam ak sen loxo te waxul ba ci cionci bu boba dañ koy yamale ci li nga xamantene lu ci upp su alquran tudde loxo fofu lay faral di yam niki nonu tamit dañ koy jëfëndiko ci li nga xamantene su fekenteene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax loxo fofu la koy faral di yamale bu boba ni dinañu gis na ñom seen mazhab ci walu gogum mom moy li gëna deugar ndax alquranul karim da fay wax ne masalan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim mun as-sariqu satchu bu gor bi was-sariqatu ak satchu bu jigen bi faqta'u na ngeen dag aydiyahuma seen ñaari loxoy nakalan mu nek mbugal mo xamantene day téré keneen ku ko def min Allah bu tuké ci Yalla wallahu bur Yalla azizun moy ki nga xamne moy ki noti nguuram niki nonu hakimun mom dafa xereñ ci atem bu boba li nga xamantene lol moy tektal bi ñune yenen mu ñu alquran fofu loxo rek la tuddu ni mu tuddé loxo comme li Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ci xabar bo xamantene mi ngi ci sunan imam at-tirmidhi rahimahullah Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne alquranul karim dafa wax ne na ngeen dag loxo yi bu fekenteene nit ki dafa sacc bu boba mu dal di joyal baat loxo te li nga xamantene mom lañu xam moy ku sacc kenn du dag cionci bi kenn niki nonu tamit du dag fi mbag bi fete fi nga xamantene rek mom lañu dag mom moy tenk bi lolou mom moy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jofe te lolou kon mom moy tek le ne kon buñu tuddé mu ne kon daf ko joyal Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma dalni niki nonu tamit alquran bi mu joyele baatu loxo ci fi nga xamantene mom moy nit ki buy tim itam limi tekki mom moy tenk bi kefe comme ni nga xamantene nonu la tekki fele ci benen aya bi ci loxo kefe manam ci tenk kefe ci nit ki bu sacce ni lolu rek lañu wara dag benen bi nga xamantene mom la borom xam xam yoyu tektelo rahmatullahi alayhim mom moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wa idha istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalatha fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu mono bu fekenteene kenn ci yeen dafa yew yenante bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu fekenteene kenn ci yeen dafa yew ci ay nelawam mu ne kon fal yaghsil yadahu na raxas loxom قبل ان يدخلها في الانا في الاناء ثلاثه نرخص لوخم نيت يون لاتا مكو دوجال سي ندبل ندخ فا ان احدكم ليربور موي كين سي ين لا يدري خمول اين انا فان باتن لا فنان يده لوخم سي كاو لولو ني نكون لولو دي تي فوفو لوخو لا واخ نرخص لوخم نيت يون تي سيك نيكول سي ني تينخي رك كاتخ ني واخ مثلا تاي نيت كي بو نيكو دمال غا رخصو رخصال ساي لوخو سيك نيكول سي ني ساي لوخم تينخي بي رك موم موتخ ني واخ تي لولو itam moy waxino alquranul karim te moy waxu sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw lolu itam bi nga xamantene mom moy sunu hadith bi niki nana hadith la bo xamantene dafa sax ci ñaari sahih sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima te amul benen xetu defin bo xamantene saxna ci ñaari sahih nga xamantene ñom ñoy ñaari tere yi nga xamne ñom ñoy yi gëna deugar ginnaw alquranul karim comme ni nga xamne nonu la saxé ci mustalahul hadith lol motax imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala dan wala yusafil kutbi wala yusafil kutbi asahhu minhumā ba'd al-qur'an wa li hadha quddima manam muné kon nak amul ci benen téré ci téré téré bu gëna wër ñaar sahihi moy sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim rahmatullah alayhima te ñom ñaar itam tenqi rek li ñu indi kon loolu yenen amma yenen hadisi seen yenen hadith yi ngeen fi tuddu yépp dafa am manam dafa am ay jam yu ci borom xam xam yu jam kon ci kaw loolu yoy dañ leen di delo li nga xamne moy li gëna mag liñ ci mëna nangu mom moy ne sahaba yi ngeen tuddu radiyallahu ta'ala anhum ñom ñoo gisé won nonu bu fekkante ne nak sahaba yoy radiyallahu ta'ala anhum ñom ñoo gisé won nonu kon nak seen wax mom duñ ko wuté manam ab sahaba su waxé dara yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale lenen waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam lañuy jël ci lu amul ben wérante ndax sahaba bi radiyallahu ta'ala anhu mom mën na def rek ijtihad te mën na joom ci ay khalaatam ci kaw loolu mom motax hanabilay rahmatullah alayhi wax liñu wax maliki rahimahumullah ta'ala dani pardon bay leen ñun ñu wax leen li nga xamantene mom lañu xalaat ci bi masala ñun dal li nga xamantene mom lañu gis mom modi ñaari wax yi seen ñaari wax yépp mu neef la leena boole ndax kat li nga xamantene mom lañu xam mom moy li hanabila yi wax rahmatullah alayhim matna baye xel te mom moy kon ñun dañu naan loolu ñu wax ñom mo loolu moy parti farata bi legi nak me nga xamantene non la hanafiyye ak shafi'iyye yi wax rahimahumullah ñun nonu lañuy timé ndax loolu moy melo bi nga xamanteni mom moy bi gëna mat ndax kat xel dajul sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum war bok mbolo mu bari ci ñom di doxale nenn ci tim fekk ne te rawati na mu nekk jaamu yalla gu tollu nonu fekk gisunu ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma imam az-zuhri ak muhammad ibn maslama rahmatullahi alayhima li nga xamantene mom lañu wax ba ci mbagi lol tamit dañ ko tek ci hadith bu nga xamantene mo nek ci sunan imam abu daud rahimahullah nga xamantene mom ñom tamit dañu wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañu timando won ak ñom ak mom ñu tim ba ci mbagi ba manam ilal mankabayni wal abati ba ci mbagi ak cionci ba ci mbagi ak pokatani lolou mom moy riwaya bi nga xamantene mom lañu indi ci hadith bi nga xamantene mom lañu ne moy hadithu ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ma biñu ne waye hadith bu waye riwaya bobu dafa da'if comme ni nga xamantene nonu lako borom xam xam hadithi rahmatullah alayhim waxe ci kaw lolou nak boba dañ nan kon li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha Allah moy mazhab maliki rahimahumullah ci kaw lolou kon bu boba ni le borom xam xam yi tekantele seen mbir manam dafa am ño xamantene daño wax ne li nga xamantene mom moy tim moy xar kanam gi la ak manam xar kanam gi rek la manam ak tenki ñoñu ñoy hanabilay ak zahiriyye ak rahmatullah alayhim amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye rahmatullah alayhim dañ xar kanam gi ak loxoy ba ci cionci masalen lolum ñaar yoy ay farata lañ amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila yi rahimahum allah amma ñi nga xamantene ñoy maliki yi rahimahumullah ñom dañu wax ni tim manam dafa am luñu manam farata yi mom moy li hanabila yi wax waye shafi'i yi ak hanafiyye yi rahmatullah alayhim liñu wax lolum mom moy li gën kon lolou mom moy masala bi nga xamantene mom moy bi jitu ci suñu masala bi benen masala bi nga xamantene mom mo ci tegu moy ñaata yoon lañuy door door yi manam li nga xamantene mom lañu xam itam manam moy shafi ma hanafi ye ak maliki ye ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu wax tabit ne ñaari door lañuy door comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci suñu masala bi wessu niki non am ma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahimahumullah ta'ala dañu benn door rek lañuy door waye nak hanafi waye nak jumhur manam li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah te ñom ñoy shafi'i ak maliki ak hanafi rahmatullah ala al jami' ñom dañu wax ne ñaari door yoy door bu ñëkk bi kesse mom moy farata kon lolu manam mom moy tekantal bi nga xamantene mom mo ci am legi nak mu daal dess fi tamit yeneene masala mom moy kon ana lan mom moy kon farata ci tim ak lan mom mo ci ngeenel ak ala ak lan mo ci sunna ak lan mo ci ngeenel ak ana lan moy li nga xamantene mom lañ ci sip lolu kon boba lolu mom moy li nga xamne mom mo ñuy déssé ci walu gogu manam dañu nan la amma li nga xamantene mom moy farata bu ñëkk bi mom moy yéene yéene mom lolu farata la ndax dama borom subhanahu wa ta'ala dafa wala bok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bi ñu ñëkk gis ci suñu téré bu barkel bi dafa wax ne innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa innama li ambades moy al a'mal mbolum jef yep bi niyati ci yene lay aju wa innama li ambades moy likulli imrin ñel na gep ci manana wa lepp lu mu yene manam kon nit ki su fekente ni amul yene wul manam bu boba dugulul yene tim boba dotul tim gi du bax ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy tim koko ibadatu mahdala manam ak jaamu yalla kesse la kon boba faw day laaj ak yene niki non bu fekente ne kon nak bu boba borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wute ci yene yi ana nan lañ leen di formuler ana nakal nit ki di jele yeneem ci walu gogu li nga xamantene mom loy maliki ñi nga xamne ñom ñoy hanafiye rahimahumullah ñom amuñu ñom dañu ne comme tim comme ni nga xamne non lañ ko gisu won ci suñu hadith bi wesso ñom dañu japp ni tim dafa yikiti tag kon ci kaw lolu nit ki lu mu mënti yene ci tim mën na ci def leneen la manam ñom kon ci kaw lolu amuñu luñ ci manam amuñu dara lo xamantene tekantal la go xamantene guñ ci def lulu rek ne manam dañu gis rek ne manam tim def nako def ci ñetti manam tim dal manam li nga xamantene nak manam kon nit ki su defé su timé ngir yékéti toj gi boba mën na ci def lu né niki nonu su fekente né dafa tim itam ngir farata mën na ci def nafila niki nonu su timé ngir nafila mën na ci def farata waye amma su fekente né dafa tim ngir jang alquran wala bu fekente né dafa amé janaba boba du ci mëna julli lool manam mom moy tek niki nonu bu bëggé lal kamil ndax tim no ngir lal kamil tamit du ci mëna julli yoy mom moy li nga xamantene manam dal bu timé tamit pour lo xamantene dal nafila la bo xamantene jarul ngay am ndiap ngir mën ko def lolou do ci mëna def li nga xamantene mom moy farata yi amma su fekenteene nak faw nga def ko manam faw nga man nga am lap pour mëna def lolou kon bu boba di nga mëna tim ngir lolou manam di nga ci mëna def lenen lolou moy tekantel bi nga xamne mom lañu indi amma ñi nga xamne ñoy suñu borom xam xam yi ma ngi ci nam borom xam xamu maliki ye rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne ni nga xamantene mom lañuy def mom moy da ngay tim manam bu fekenteene nit ki day tim yene ci faratay tim gi koku dana bax mu mën na ci def lu ko neex niki nonu su fekenteene dafa amé janaba njaap manam bu boba bu fekenteene dafa yene ci timam ngir njaap bu manam yene yekuti tok go xamantene tok gu ndaw la wala bok baxal julli go xamantene tok gu ndaw ko waral boba dot du ci mën lolu du bax ci mom ndax lan ndax janaba bi mu amé mo gëna kawé moy tok gu mag gi mo gëna kawé tok gu ndaw gi niki nonu tay su fekenteene tamit dafa tim ngir bëgg masalan tay su fekenteene dafa tim ngir julli farata boba dana ci mëna nafila te dana ci mëna laal alquran niki nonu dina ci mëna jang alquran bu fekenteene dafa amé janaba ci kaw mu yéene yekiti walé manam dagana laalé lepp lo xamantene janaba bi dana ko ko téré amma su amul janaba mom loolu bo boba laaj bi dootu fi nekkati ndax jang alquran laajul manam laajul am japp manam nit ki su amul japp tam mën na jang alquran limudul man kay moy laal téré alquran bi su fekenteene amul japp bu boba ni nga xamantene mom lay def manam day tim ngir yéene ci julli bu boba dina mëna jappal dina ci mëna nafila walé lepp lo feek waxtu wi gennul niki non tamit dina ci meuna laal kamilu alquran bi niki nono dina ci meuna tawaf tawaf bo xamne tawaf bi du farata am ma su fekkene manam dina ci meuna tawaf bo xamantene du farata niki nonu tamit su fekkentene dafa bëgg tawaf bo xamne farata la fokk mu timat benen tim niki nonu meun na ci julli ñaari rakka yi nga xamne mom lañuy def ginnaw tawaf bi yoy yep bu yeme walé lolou dina ko meuna def amna ay tikantal yenen yo xamantene indi won nañ ko bi nga xamantene mom lañu nekkon ci suñu hadith bu ñëk bi amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyyi rahimahumullah ñom dañu takalé mbir yi ci ñet mbir manam ñom dañu wax né comme tim mom comme du yëkëti tok comme ni nga xamantene tamen non la nek mazhabu maliki ak hanabilay rahmatullahi alayhim shafi'iyyi itam rahmatullahi alayhim dañu né tim mom du yëkëti tok comme niñ ko gisé won ci suñu hadith ñëk bi kon bo ci yéene yëkëti tok gi du baax li nga xamantene mom nga ci yéene kay mom moy jëf ji wala bok nga daganal mu nga yéene ci daganal mbir mo xamantene janaba bi wala bok ñak ñap gi wala bok nit mbeureug gi nga xamantene mom la jigen ji do deñ ci mom lool wala geseen gi lool mom la dag mom la bëgg def manam da bëgg def lo xamantene yoy ñoko ko téré def manam bu boba lool da na ko man waye bu ci yene yikiti len rek yikiti toj gi rek lool du ko ci man waye bu boba nak li nga xamantene mom lañu def moy dañu takalé itam mbir yi manam ci ñetti mbir manam dañu ne dañuy classifier affaire yi ci ñet lepp lo xamantene manam mu lu demé nek julli la go xamantene julli farata la ak tawaf bo xamantene tawafu kaaba gi bu tawafu farata ak yu demé nek non ak julli aduma yoyu ak khutba aduma bi yoyu nga xamantene ñom ay farata lañ boba li nga xamantene mom lay def mom moy su timé yoyu meuneuf na yene tim pour yoy lolou ñu ne ben la ñu ne waw ñu ne ñaarelu catégorie bi nga xamantene mom lañu indi mom moy lepp lo xamantene dafa aju ci walu nafila moy lu demene ke julli nafila wala julli go xamantene salatu janaza la manam julle neew bo xamantene sunna la manam moy bo xamantene yaw ragne ko wolo ci julle neew bogo niki nonu tamit bu fekkentene da nga bëggal manam niki nonu tamit su fekkentene nit ki dafa bëgg tawaf bo xamantene tawafu nafila la ak rakka yi nga xamantene mom lañ ciy boole yoyu nonu tamit nit ki mën nako timal boba muy ñaarelu catégorie bi ñettelu catégorie bi mom moy bu boba li nga xamantene mom moy lu dama nek lal kamil lu dama nek jang alquran pour ki amé janaba ak lu dama nek duggu ci bir jakk ak niki nonu pour ko amé janaba ak yu dama nek nonu bu boba nak ñom ñu ne li nga xamantene mom moy nit ki su fekkentene dafa amé yene ngir mëna def ben ci ñett ñaar yoyu manam munul def manam niki non ñom ñu ne munul bu yene ngir bu ñëkk bi catégorie bu ñëkk bi mën na ci def ñaarelu catégorie bi niki non mën na ci def ñettelu catégorie bi su fekkentene dafa yene pour ñaarelu catégorie bi du ci mëna def catégorie bu ñëkk bi da na mëna def ñaarelu catégorie bi rek ak ñettelu catégorie bi amma su fekkentene dafa yene ci timam gi ngir ñettelu catégorie bi bu boba du ci mëna def ber catégorie bu ñëkk bi niki non du ci mëna def ñaarelu catégorie bi ñettelu catégorie bi rek la ci mëna def li moy taxantal bi nga xamantene mo nekk ci mazhab shafi'i rahimahumullah amma madhabu ñi nga xamne ñom ñoy xaraati la yarahimuhumullah ñom dañoo wax ne su fekente ne manam nit ki mën na yene mom du yene yëkëti tat comme ni nga xamne nonu lañ ko waxe sank amma li nga xamantene nak mom moy mbiri dañuy sét nit ki dañoo xol gis ne nit ki bu yene manam dafa wara yene ci julli farata manam farata mom moy li nga xamantene moy li ñëk julli farata niki non après ñu tek ci manam yene julli farata mom moy li jitu suñu paré ñu daal ci tek yene tawaf farata bi niki non suñu paré ñu daal di yene li nga xamantene manam mom moy daganal jigen manam bo xamantene mbeureugum dafa denc ci mbeureugum ndax li nga xamantene mom lañu xam moy jigen bu deñe ci mbeureugum mën na def li nga xamantene mom la tim ngir mëna jullé gi démé né ko non waye bu fekkentene jëkkeerum dafa bëgg sey ak mom bu boba faaw bu tim mom tamit ngir lool bu boba ndax amma hanafiyyi rahmatullahi alayhim lool du ko jar ci ñom waye ci yenen borom xam xam yi te ñom ñoy malikiyyi ak shafi'iyyi ak hanabilay rahimahumullah ñom bu boba faaw mu daal di koy def legi tamit bu duggé manam lool kon mom moy benen bi ci teggu kon legi ginnaw bi nak legi nak bi ci teggu mom moy julli nafila après nak ginnaw julli nafila gi mo jitu jigen bi manam kon julli nafila bi ak tawaf nafila ak ñu tek ci jul manam jigen ji nga xamne mo gis mbeureuk te bëgg manam te bëgg sey ak jëkkeeram niki nonu ginnaw gi laal alquran ak benen ñettel bi mom moy jang alquran ngir ki amé janaba ak duggu jakka yoy kon mom moy ni nga xamantene nonu lañ ko toftale legi nak ni ñu ko toftale ni bo bëgg def rek